Абхазія був уже скільки лет? В 92-33 году більше, ніж 10 лет. Да, заморозка, оказывается, вельми глибокая. Україна може де-факто потрапити цю територію. Але це питання поки ще все ж таки свіже. І всі боки поки погоджаються, що остра, принаймні, фаза конфлікту крыху зникла. Але ось глядячи для Білорусі. Для Білорусі, Сергій, ось це перемир'я, і то, що відбувається в Україні, чисто білоруський погляд, аспекти, інтерес, є у їм? Становче збільше сприймається гэта перамір'я, хоча цілком згодно з Брайаном, тут цілком виграв Путін і вельми проіграв Київ. Ну, хіба що тільки виграв життя людей, але гэта, на жаль, часово, я думаю. Але вельми великі дивіденди отримав офіційний Мінськ і конкретно персонально Лукашенко. Лукашенко апрануў того такого миротворця. Де відбулося перамір'я? Перемир'я відбулося у Білорусі, так, у Мінську. Це факт. Це признають усі. І хоча, так сказать, роль офіційного Мінська була абсолютно пасивна, але, тим не менш, у сприйманні білоруського населення більше ні. Якраз гэта, тут от, певні заслуги не бачать Лукашенки. Так. Гэта один аспект. Ну, другий аспект для громадства, коли оно поравновує от ситуацію, скажімо, у Білорусі і в Україні, от це перемир'я дає можливість про нечто подумати, так? І поки що ми бачимо, що, звісно, доволі шмат хто схильний лишити, що, поглядіть, все ж таки, якби там у нас не було, які б економічні проблеми у Білорусі не були, але у нас мир. А от у Україні війна. Ну, а чия заслуга, що у Білорусі мир? Ну, звісно, Лукашенко. Словом, Лукашенко вельми істотно тут умацував свої позиції. Ви слухаєте щотидневу аналітичну передачу «Зона свободи» на телеканалі «Белсат». У дискусії беруть удел аналітик служби новин нашого радіо Брайан Уитмер, директор української служби радіо «Свобода» Мар'яна Драч і супрацовник «Білоруської свободи» Сергій Навумчик. Веде передачу Олександр Лукашук. Мар'яна, ми ведаємо, що по прикладу інших європейських країн, що шляху в розв'яз потребує істотних реформів, і Петр Порошенко вельми красомовно про їх говорить. Перша судова реформа, перша військова реформа, перша реформа податків, перша там реформа адукації. Все це перше. Але от говориш не про реформу, а про те, що 25 років пройшло від незалежності, і якби такі реформи ще не зробилися. А ось тепер війна. Так хіба тепер не більш тяжко зробити такі реформи в українському громадстві? Ну, звичайно, що війна заважає, але, власне, цю тему обговорювали недавно на міжнародній конференції в Києві, і дуже багато європейських експертів обговорювали це. І є така думка, що, послухайте, є приклад Ізраїлю, якому війна, фактично збройний конфлікт, не завадив провести реформи. І якраз Порошенка і уряд Яценюка критикують за те, що вже минуло стільки часу після того, як вони прийшли до влади, а президент говорить про реформи, ну, фактично, ми знаємо, що інавгурація була в червні, тобто пройшов вже не один місяць, тільки зараз говорить про реформи. І чому 2020 рік? Були прекрасні заяви президента Кучми, були прекрасні заяви президента Ющенка про реформи, також про європейську мету. Ці слова прекрасні, їм аплодують в Брюсселі, але нам буде цікаво, як ці реформи будуть втілюватися. Я думаю, що... Про будучню і реформи ясно, що просто не буде. Але моє питання, от ситуація от цієї воєнного конфлікту, вона узмацнила національний дух, національне єдинство України і готовість до реформи, чи наоборот ослабила? Я думаю, що бракує політичної волі для того, щоб ці реформи проводити. Це більша проблема, ніж готовність суспільства. Я думаю, що оскільки Порошенко отримав такий великий кредит довіри, понад 50% людей за нього проголосували, якби він сказав, що починаємо реформи негайно, жоден конфлікт би не завадив йому ці реформи впроваджувати. Брайан, ось у своєму виступі президент Порошенко заявив, що українці здолі зробити те, що давно ніхто не зробив. Вони здолі об'єднати Європу, яка разом тепер повстала супроць порушальника міжнародних домов післявоєнного порядку Росії. Здолі об'єднати не тільки країну в розв'язу, але і Америку за розв'язом. Він сказав, що українці помирають за Європу на цій війні. Ну, я бы сказал, что Владимир Владимирович Путин объединил Европу и объединил Соединенные Штаты с Европой. А есть разногласия, естественно, но я никогда не видел, Европа и Америка были объединены на этом вопросе, и я никогда не видел, Европа была объединена. Это было видно на саммит НАТО раньше в этом месяце в Великобритании. А я никогда не видел НАТО, это был мой пятый саммит НАТО, я никогда не видел альянс так объединенным. Потому что они сейчас смотрят на Россию не как партнер, с которым можно работать, но как угроз, который они должны противостоять. А что касается Украины, я думаю, что Украина заслужила уважение Запада и в Соединенных Штатах, и в Европе. Украинское общество принимало свое решение идти в Европу, и украинские показывали, что они готовы страдать и даже умереть за эту цель. Вот, и это очень важно, это беспрецедентно. Это первая страна в истории, которая в буквальном смысле должна быть сражается вступление Евросоюза. Это беспрецедентно. Я уверен, что Украина идет в Европу. Единственный традиционный вопрос стоит, что сколько людей должны умирать до того, они... Да, это вопрос, на жаль, не теоретичный. Сергей, вот это... Поспіх чи, наоборот, поразу стратегії 2020 наступні 6 років. Що вони можуть означати для Олександра Лукашенка і для будучині Білорусі? Ну, безумовно, має рацію Мар'яна, коли вона каже, що покуль це слово Порошенки тільки ще слово. Треба поглядіти, які будуть діянні. Але давайте будемо заходити з того, що будуть і діянні. У любим разі економічні реформи, коли їх треба буде проводити так, як їх треба проводити, на першому етапі будуть вельми болючі мати винік, найперш для самого малозабезпеченого своє населення. Для Беларуси. И вот это как раз момент, что он на первом этапе это будет, так сказать, иметь некий адмонный выник, плюс еще будет тяжкая зима. Конечно, официальная пропаганда Минску скористает, как и российская, так само, целиком на полницу. Але недзе годы праз два, праз три, эти реформы уже могут начать давать, и будем сподеваться, будут давать реформу в Украине некий выник. И вот тут, конечно, это будет вельми добрый приклад для громадства, особливо, я скажу, для элиты, и не только политической элиты, але найперш для бизнес-элиты, якая зараз цалком не удельничает у политицы, коли не решит, что подтримливает, так сказать, Лукашенко, и просто пойдут инвестиции в Украину, будет развиваться бизнес, что ранее и было, скажем, 10 годов назад в свой час. И это, конечно, вельми добрый будет приклад. Плюс, я думаю, что все-таки будет значное послабление визового режима с краинами Шенгенской зоны в развязе. Это так само будет добрым прикладом для белорусов. Тому я все-таки прогнозую большести становчий вынік. Ну что ж, 2020 для Беларуси так само год своеобразный, потому что это год еще наступных президентских выборов, которые поводле календара политического в принципе повинны отбыться после 2015 года, и подеи в Украине могут иметь на их, как пункт влежения Сергея, самый непосредный уплыв. Ви слухали щотидневу аналітичну передачу «Зона свободи» на телеканалі «Белсат». У дискусії брали удел аналітик служби новинов нашого радіо Брайан Уитмар, директор української служби радіо «Свобода» Мар'яна Драч і супрацовник «Білоруської свободи» Сергій Наумчук. Вів передачу Олександр Лукашук.